Hola, molt bon dia. Encetem una jornada que es presenta, es prepara bastant radiant, un dia molt tranquil. De fet, l'estiu sembla que es vol tornar a imposar amb força de cara a aquests propers dies. Li va costar d'arribar, però enguany, de moment, a curt i mitjà termini, no es veu que vulgui marxar. De moment, però, aquesta nit han baixat una mica les temperatures, ha fet fresca. Repassem alguns termòmetres, temperatures mínimes d'aquesta matinada, fins a 4 graus tan sols a Das, a la Cerdanya, també el Port d'en Valira, el Principat d'Andorra, 9 graus a Puigcerdà, 10 graus a Sant Julià de Lòria, 11 a la Seu d'Urgell o 13 graus hasta la mínima a la ciutat de Lleida. I el dia encapçalat pel sol, sense excepció, tant al Pirineu com a l'interior. Únicament a la tarda es pot formar algun núvol de bon temps en zones de major relleu cap a les zones del Pirineu i Prepirineu, sense cap mena de risc de pluges, i amb temperatures estables o una mica més altes que les d'ahir.